प्रसंग में चल रहा है, सतो असतो इन दोनों का पार्थक्य कैसे करें, इनका विचार कैसे हो, तो इसको लेकर के ही क्रम से चर्चा की जा रही कि माया जो है वो असत है और ब्रह्म जो है, चेतन जो है, वो सत है। ये विवेक करना है तो उसके लिए ही युक्तियां दे रहे। अब माया कृत जो कार्य है उस कार्य को लेकर के, क्योंकि जब माया में हमने निस्तत्व सिद्ध कर लिया तो उससे होने वाला जितना भी कार्य वर्ग है वो भी कैसा होगा, निस्तत्व रूप ही होगा, क्योंकि कार्य के गुण कार्य में आते। तो क्रम से उसी को समझाया, आकाश भी कैसा है, कहा वो भी निस्तत्व रूप है। ऐसे ही वायु भी जो है वो भी निस्तत्व रूप है। फिर उसी के अनुसार जो है अग्नि की चर्चा की, और अग्नि की चर्चा करते हुए बताने लगे कि वायु के न्यून देश में रहने वाला जो अग्नि है वह अग्नि भी कैसा है, कहा वो भी उस वायु आदि की तरह से ही निस्तत्व रूप है। अब ये शास्त्र की युक्तियों को लेकर के जब हम इस कार्यकारण भाव के विचार को लेकर के चलते हैं तो हमें कोई किनारा मिलता नहीं, क्योंकि जब कहा जाता है कि अग्नि भी निस्तत्व है तब हमको क्या लगता है कि ये शास्त्र की जो युक्ति है वो केवल निर्गल वचन है। क्यों, हमें अग्नि से उसके प्रत्यक्ष आदि गुण दिखलाई देते हैं, उन गुणों के अनुसार हम अग्नि को नकारने में समर्थ नहीं होते। लेकिन शास्त्र संकेत करता है कि अग्नि भी निस्तत्व रूप है, तो हमारे अंदर बार बार ये प्रश्न होते हैं कि यदि अग्नि निस्तत्व रूप है तो फिर अग्नि में ये उष्णता, अग्नि के द्वारा जलाना, ये सब कैसे होगा। तो ये क्यों और कैसे के हमारे जो प्रश्न हैं वो समाप्त नहीं होते। और कैसे नहीं होते हैं तो आप ऐसे ही समझ लो, हम जितना ही इसका विचार करते हैं उतने ही उलझते जाते हैं। जितना ही इसका कार्यकाल का विचार करते उतने ही हम उलझते चले जाते। तुलसीदास ने लिखा भी है, छूटी न ग्रंथ, यह ग्रंथि छूटती नहीं, ये वेदात्मक जो ग्रंथि है वो ग्रंथि छूटती नहीं, किंतु क्या होता, अधिक अधिक उलझाई और अधिक अधिक उलझती चली जाती। ये संकेत किया, तो इस प्रकार से यह माया की जो ग्रंथि है या अज्ञान की जो ग्रंथि है वो हमें उलझाती ही जाती है। कब तक, जब तक क्यों और कैसे का प्रश्न हमारे अंदर विद्यमान है और माया कृत कार्य कारण का के अंतर्गत ही हमारा जब तक विवेक चल रहा है तब तक हमें इसका अंत मिलता नहीं। इसलिए सृष्टि को भी क्या कह देते हो, अनंत। सृष्टि कैसी है, कहा अनंत, सृष्टि का भी कोई अंत नहीं, ये बोलते हो। अब जो है ये सब बातें होती हैं तो कहा उलझते तो धाड़ भी देते। जैसे हम कार्यकारण भाव का विवेक करने के लिए एक प्याज को लेते हैं और उसे छीलते जाते हैं, छीलते जाते हैं तो क्या होता है, उसमें कुछ मिलता तो है नहीं, लेकिन दो तीन कोटियों तक तो कुछ मिलता जाता और फिर उसके पश्चात कुछ, तब हमें ये लगता है कि वही ये सृष्टि तो कार्यकारण भाव का कितना भी विचार करो अनंत है, ये तो हमसे बहुत दूर है, हम इसके मूल को खोजने में समर्थ नहीं। ये स्थिति वैज्ञानिकों की भी यही स्थिति है, मूल को खोजते खोजते अनवरत चले आ रहे, लेकिन जो है किसी सिद्धांत पर नहीं पहुंच पाते है? कभी जो है तीन तत्वों से सृष्टि हुई, फिर उनमें भी स्पंदनात्मिका शक्ति दो से मानी, फिर स्पंदन करने वाली शक्ति उससे सृष्टि, लेकिन अभी वो मूल पर पहुंच पा रहे नहीं। तो सारे जगत का या मायाकृत कार्य का हम जब तक विवेक करते रहते हैं तो उसमें ये प्रश्न हमारे होते रहते हैं और उसमें उलझाव ही होता है। इसलिए यहां संकेत किया था कि भाई क्या करना है, तो कहा था कि सद वस्तु ब्रह्म शिष्टो अंशो वायु मिथ्या यथावियत। यहां जो शास्त्र के द्वारा विवेक की सड़ी बतलाई उसमें विचार करते हुए बतलाया कि वायु है, ये जो हमारे सामने वाक्य आया इसमें है जो अंश है वो क्या है, का वही है ब्रह्म, वही है सत, और उससे अवशिष्ट अंश जो है तो वो क्या बचा, का वायु, कहा वो वायु क्या है, कहा मिथ्या, और उसका आधार दिया कैसे, कहा जैसे आकाश हो। ये सब संकेत करते हुए कहा यदि हम इस प्रकार से ये विवेक कर लेते हैं तो ये विवेक करने मात्र से, कथन करने से, श्रवण करने मात्र से काम चलने वाला नहीं। हम कह लें और सुन लें और हमको ये लगता है कि हमें ज्ञान हो गया, हमें विवेक हो गया। ये भी ठीक है कि विवेक हुआ, लेकिन वो विवेक अभी कैसा है, उसमें अभी स्थिर नहीं है, उसमें हम टिक पाते नहीं। इसलिए कहा कि वासयत्वा चिरम, बार बार हमें जो है इसका लोक व्यवहार में भी अभ्यास करना चाहिए, और जब इस वृत्ति का हम अभ्यास करते रहेंगे, इसलिए जहां भी देखो तो अभ्यास को बड़ी प्रबलता दी, चाहे गीता हो चाहे अन्य ग्रंथ हो, तो वहां पर क्या कहा, तो यही कहा अभ्यासेन तु कौंतेय, ये संकेत किया। ब्रह्मसूत्र आदि में देखें तो वहां भी यही कहा, आवृत्ति सूत्र को उठा करके कि बार बार इसकी आवृत्ति होनी चाहिए, माने बार बार यही धारणा हमारी बननी चाहिए। ये वैसे ही यहां कहते हैं कि ये जो हमने श्रवण करके युक्ति से एक बार सिद्ध कर लिया, अब उसका हमें क्या करना है, तो कहने लगे उसे बसाना है, है? उसी को वासना कह देते हो, तो बसाना इस वृत्ति को, इस चिंतन को ही हमें बार बार इसकी आवृत्ति करते हुए, अर्थात बार बार इसका चिंतन करते हुए, और इसको क्या करना है, कहा बसाना है, माने उसे स्थिर करना है। बसाने का मतलब क्या है, उसे स्थिर करना है, और वासयत्वाचरम, जब हम दीर्घकाल तक ऐसा करेंगे तब वो हमारी वासना बन जाएगी, हमारी वृत्ति बन जाएगी, अर्थात तो उसमें हमारा ठहरना हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तब वायोर मिथ्यात्वम, क्या तब ये वृत्ति हमारी हमसे अलग नहीं होगी, जहां पर भी हम कहेंगे वायु है तो वहां पर हमें क्या दिखलाई देगा, है ये तो सत है और वायु ये मिथ्या है, ये वृत्ति बनेगी, और ये वृत्ति बनेगी तब सर्वथा के लिए मर्तम तिजीत, तब वायु है ये बात नहीं, तब उसमें मिथ्यात्व तो सिद्ध होगा, केवल है क्या है, तो वो है वही ब्रह्म है, वही सत है, ये हमारी वृत्ति बनेगी। इस प्रकार से चर्चा की थी और पुनः उसी में बतलाया था कि जैसे अभी तक हमने जो विचार किया ठीक इसी प्रकार से चिंतयेत वन्यमपि एवं, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, जैसे हमने आकाश वायु आदि का चिंतन किया ठीक इसी प्रकार से हमें वन्नी का भी अग्नि का भी चिंतन करना। अग्नि है तो अग्नि है में जो है वो तो सत है, और अग्नि जो है वो क्या है, कहा असत है, और दूसरी बात कही कि मर्तो न्यून वर्तिनम, क्या संकेत किया, यह जो अग्नि है वो वायु से न्यून देश में रहती है, उसके किसी अंश विशेष में रहती है, ये तात्पर्य हो गया। ठीक है, तो अब न्यून देश में रहने वाली है, और फिर संकेत कर दिया, इतना ही नहीं, ब्रह्मांडावरण एषु, ऐसा ब्रह्मांडावरणेशु ऐसा न्यूनाधिक विचारणा, और संकेत कर दिया जितना भी यह जगत है इस जगत में भी इसी प्रकार से विचार करना, जो ये सारा का सारा ब्रह्मांड है वो भी सब कैसा है, कहा आवरण से युक्त है, अर्थात उससे भी कुछ अधिक है जो उसको आवृत किए हुए है। तो ब्रह्मांड कहां है, सृष्टि आदि कहां मानते हो, तो पृथ्वी पर, तो पृथ्वी उससे अधिक हो गई, और पृथ्वी से अधिक भी जल हो जाएगा, जल से अधिक भी अग्नि, अग्नि से अधिक भी वायु, वायु से अधिक आकाश, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब के सब क्या हैं, ये आवरण हैं। अब ये आवरण है तो कहने लगे जो एक प्रति कारण है वो कारण ही आवरण बना हुआ है, तो कार्य कारण का विचार करते हुए आवरण तो ज्यों का त्यों रहेगा, और आवरण ज्यों का त्यों रहेगा तो जो हम विवेक करना चाहते हैं कि सत क्या है और असत क्या है, इसका जो है विवेक होना संभव नहीं होगा, है ना। इसलिए संकेत किया कि हमें कार्य कारण पर ही केवल विचार नहीं करना चाहिए, हमें क्या विचार करना चाहिए, सत क्या है और असत क्या है, हमें कार्य कारण मात्र में उलझना नहीं चाहिए। ये संकेत सारी सृष्टि के क्रम में, अब जब प्रारंभ मानते हो तो प्रारंभ में क्या लेते हो, सृष्टि जब प्रारंभ हुई तो कहां से प्रारंभ हुई, तो क्या लेते हो, तो क्रम से कल्पनाएं करते हो, वो भी कल्पनाएं सब सुनी हुई हैं, क्या कल्पना करते हो, कहा सबसे पहले किसको माना, कहा ईश्वर, कौन माना, ईश्वर, कहा ईश्वर क्या है, तो हाँ ये हम लोगों ने सुन रखा, तो क्या है, कहा कि माया से उपहित चेतन, किसको कहा ईश्वर, माया से उपहित चेतन, लेकिन माया से उपहित चेतन का नाम हमने क्या दे दिया, कहा ईश्वर। अब जो ऐसा ईश्वर है उसी को हमने मूल कारण मान लिया, उसको क्या माना, मूल कारण, सृष्टि का सारे कार्य का मूल कारण क्या है, ईश्वर। अब जब ईश्वर को कारण माना तो ईश्वर में अब आप विचार करके क्या देखते हो, तो फिर दूसरी तरफ क्या कहते हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, करने में भी और न करने में भी, अन्यथा करने में भी वो कैसा है, सामर्थ्यवान है। इसका मतलब क्या, मनि सर्व ज्ञान संपन्न, सर्वशक्ति संपन्न, ये तो कहोगे तब उसे सर्वज्ञत्वाद धर्म से विशिष्ट कह दिया, तो सर्वशक्तिशाली करके उसको कह दिया गया। अब ऐसा है ईश्वर, इसलिए वो ईश्वर जो है वो किसी बंधन में आता, ईश्वर होते हुए माया से उपहित होते हुए भी उसके लिए कोई सुख और दुख नहीं, उसके लिए कोई बंधन नहीं, और यहां तक कि ये सब सामर्थ्य वाला होते हुए उसमें कर्तृत्व भी नहीं, ये भी उसके लिए कह दिया जाता। फिर वहीं पर आगे बढ़ते हो तो क्या कहते हो, ईश्वर, इसको कारण लेकर के चले, फिर आगे जब चले तो ईश्वर के बाद फिर किसकी कल्पना की, तब कल्पना की हिरण्यगर्भ की, किसकी कल्पना करते हो, हिरण्यगर्भ, अशुति के अनुसार लो तो शुक्लाम कृष्णाम वहवी प्रजा सृजमाना, तो कौन, उस ईश्वर से ही जो माया उपहित ईश्वर है, प्रकृति से उपहित जो ईश्वर है, उस ईश्वर से ही सतोगुण रजोगुण तमोगुण को लेकर के ब्रह्मा विष्णु और रुद्रादि की कल्पना, और फिर उनसे सारी सृष्टि हुई, ऐसी भी सृष्टि मानते हो। अच्छा, अब जो है यहां पर क्रम क्या दे रहे, तो जैसे ईश्वर या हुआ उस ईश्वर से ही क्या हो गया, कहेंगे हिरण्यगर्भ हो गया है? और हिरण्यगर्भ क्या हुआ, हिरण्यगर्भ जब उसका नाम दे दिया गया तो कौन हुआ ये हिरण्यगर्भ, तो क्या है कि समष्टि का अभिमानी, ये कह रहे हो, तो वहां हिरण्यगर्भ उसका नाम क्यों पड़ा। कल जैसे चर्चा की सूर्य से है एक भाग टूटी, तो उसी को क्या कह दिया, लालिमा उषा, ये सब संकेत की। ऐसे ही यहां पर भी उस ईश्वर से ही क्या हुआ, एक भाग छिटका है, तो क्या हो गया, अब सूर्य से छिटका तो सूर्य से क्या छिटकेगा, प्रकाश ही तो छिटकेगा, और उस प्रकाश को लेकर के उसकी गति हुई छिटकना हुआ तो उसको लेकर के उसमें लालिमा, ऐसे ही यहां हिरण्यगर्भ उसे कह दिया। और हिरण्य का भी रंग कैसा होता, सुवर्ण की तरह से आप बताओ, तो यहां पर भी संकेत करते हैं हिरण्यगर्भ, या इसी को दूसरे शब्दों में क्या कहते हो, ईश्वर में मन आदि की कल्पना नहीं की, लेकिन हिरण्यगर्भ में किसकी कल्पना कर ली, मन की कल्पना, अंतःकरण की कल्पना, सूक्ष्म शरीर की कल्पना। तो सूक्ष्म समष्टि के अभिमानी का नाम क्या कह देते हो, हिरण्यगर्भ हो। अच्छा, जब हिरण्यगर्भ हो गया फिर हिरण्यगर्भ से आगे और बढ़े तो क्या हुआ, कहने लगे वैश्वानर हो, विराट हो, अभी तीन रूप ही बोलो मूल हो, तो किससे हुआ ये विराट, तो कह लगे उसी हिरण्यगर्भ से आगे बढ़े तो क्या हो गया, विराट हो गया, मैंने वैश्वानर उसका नाम भी रख दिया, या विराट कहो या वैश्वानर कहो, ये हो गया। और इसी को क्या कह दिया, स्थूल सूक्ष्म और कारण, यही तो कहा ना, तो ईश्वर को कारण कह दिया और सूक्ष्म अभिमानी हिरण्यगर्भ को सूक्ष्म कह दिया, और जो है सारी सृष्टि को विराट को क्या है, वैश्वानर को क्या कह दिया, वैश्वानर नाम दिया या विराट नाम दे दिया, ये दिया। ये तो आपने किसकी दृष्टि से दिया, समष्टि की दृष्टि से, और व्यष्टि की दृष्टि से क्या कहा, क्रम से चलो तो प्राज्ञ और तेजस और विश्व, उसे क्रम से क्या कहते हो, प्राज्ञ तेजस और विश्व। अब जो है इसमें प्राज्ञ ये कारण और तेजस जो है वो सूक्ष्म और विश्व जो है वो स्थूल, इतना तो आप सुनते रहते हो जानते हो सब लोग। अब यहां थोड़ा विचार करो, प्राज्ञ से कहां पर कहा गया, तो उसका अवस्थाओं से भी संबंध जोड़ा, सुषुप्ति में क्या बतला दिया, स्वप्न में क्या बतला दिया, तेजस, और जागृत में विश्व। देखो बड़ी सरल भी है और बड़ी कठिन भी है ना, प्राज्ञ में क्या क्रिया है, प्राज्ञ में वहां क्या क्रिया है, और सूक्ष्म में तो सूक्ष्म में क्या है, स्वप्न देख रहा है, स्वप्न सृष्टि हो रही है, ध्यान देना। अब जो स्वप्न की सृष्टि हो रही है तो वहां पर उस सृष्टि में कारण क्या है, जो सृष्टि बनी स्वप्न की उसमें कारण क्या है, और जो सृष्टि स्वप्न की है वो कार्य है, तो उसमें मैटीरियल उपादान क्या है, बात समझ में आ जाएगी। तो अब देखते हो तो वहां स्वप्न में केवल मन की स्थिति है ना, यही तो मानते हो, ये कंठ देश में रहे या सुषुम्ना नाड़ी में रहे, कौन है? केवल मन है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। और उस पदार्थ से होने वाली क्रिया भी की है, विचार करो। उस स्वप्न की अवस्था में ये सब कुछ नहीं है, केवल क्या है? वासना से वासित मन। बस इतना ही तो मानते हो, ये तो हम लोग समझ लेते हैं। अब जो है उससे सृष्टि हुई, किससे? का उस सूक्ष्म से। और वो सारी सृष्टि हुई तो वो सृष्टि कैसी कहलाती है? मिथ्या तो कहना ही बाद में, लेकिन उससे पहले क्या कहोगे? वो सृष्टि जो कहलाई वो कैसी कहलाई, तो क्या कहोगे? कहा स्वप्नकृत सृष्टि, या कह दो मानसिक सृष्टि। क्या कह दोगे? क्योंकि मन से ही तो हो रही है, तो वो सृष्टि सब क्या है? मानसिक सृष्टि। वहां पर मन ही कारण भी है और मन ही कार्य, कि मन से पृथक कोई और पदार्थ, विचार करने की बात है। मन ही वहां कारण है और मन ही कार्य, मन से पृथक न कोई कार्य है और न कोई कारण की है। अच्छा, फिर वही हिरण्यगर्भ अब्राट बन गया, वही अपनी मानसिकता को साकार करने के लिए उसने स्थूलता को ग्रहण कर लिया, तो वो जागृत में आ गया। तो वहां पर सब कार्यकार कैसे दिखलाई दे रहे हैं? कावे तो सब सच्चे दिखलाई दे रहे, पदार्थ भी दिखलाई दे रहे, तो सबकी रचना उसने कर ली। ये सृष्टि के क्रम में बतलाते, और उधर भी यही कहते हैं हिरण्यगर्भ जो है सूक्ष्म है। तो सबसे पहले आप सुनते भी रहते हो, और गीता में भी सुना है। गीता में क्या सुना? दसवें अध्याय में विभूति योग में महर्षया सप्त पूर्वे चत्वारो मदभावा मानसा जाता लोक इमा प्रजा। सारा का सारा लोक और सारी प्रजा कहां से हुई? का सप्त ऋषियों से। और सप्त ऋषि कहां से हुए? तो मदभावा मानसा जाता, यही तो उसका है। मने समष्टि का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ, उसकी मानसिक वो सारी सृष्टि। लेकिन इससे पूर्व में सृष्टि पुराणों आदियों में और भी चर्चा की, ऋषियों से पहले भी कुछ हुआ। तो क्या हुआ? तो कहने लगे सनक सनंदन सनत कुमार है, सबसे पहले उसकी मानसिक सृष्टि हुई तो कौन हुए? ध्यान देने की बात है थोड़ी। सनक सनंदन और अब सनत, सनक सनंदन सनत कुमार, उनके साथ में कुमार शब्द जुड़ा। कुमार शब्द का अर्थ क्या है? कुत्सितो मारो एन स कुमार, कुत्सित को जिसने मार दिया, जिसने कुत्सितता नहीं, वो कुत्सितता कहां होगी? जहां कामना होगी, कि कामना को लेकर की राग द्वेष बनेंगे, राग द्वेष को लेकर के मने सुबह सुबह आदि सब ये सब बनते हैं। तो अब जो है जहां पर कामना ही नहीं, तो प्रथम जब सृष्टि हुई तो वहां कौन हुए? कहा सनक सनंदन संत कुमार। तो वो कैसे हैं? कामना से रहे। लेकिन जब जो है वहीं पर कहा गया उनसे, ब्रह्मा ने कहा कि भाई अब तुम हमारे पुत्र हो, तुम भी क्या करो, हमारा सहयोग करो है। तृतीय अध्याय में तो सुनते ही हो, ब्रह्मा ने जो है क्या, प्रजापति ने क्या आदेश दिया, सृष्टि की और जनता को भी उपदेश दिया कि तुम भी ऐसा ही करो, और यदि ऐसा नहीं करोगे तो समझ लो तुम जो है उचित कार्य नहीं है। एवं प्रवर्तितम चक्रम है, संकेत किया ना, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह अगायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीव। तो ये सारे के सारे संकेत। तो यहां पर केवल ये समझना है कि सनत सनंदन संत कुमार ये कैसे हैं? का ये है कामना से रहे। तो और इनसे जब ब्रह्मा ने कहा तो क्या हुआ? जब इनसे ब्रह्मा ने कहा तो इन्होंने क्या जवाब दिया? कहा पिताजी तुम भी भजन करो हम भी भजन करें, हमें कुछ चाहिए नहीं, इस प्रपंच में क्यों पड़ोगे। प्रच्छालनात् पंकात् दूरम वरम, इसलिए इससे दूर ही रहो। तो ये कहा तो इस पर ब्रह्मा को आ गई गुस्सा, क्रोध आ गया। और क्रोध आता है रजोगुण को लेकर, पहले तो सतोगुण में थे लेकिन अब क्रोध आ गया तो रजोगुण भी आ गया। रजोगुण आ गया, कहा निकल जाओ यहां से, निकाल दिया उन्हें, तो वो तो निकल गए। फिर उन्होंने महर्षि आसप्त पूर्वे तब सब ऋषियों को किया, उनसे कहा, तब उन्होंने वो सृष्टि को आगे बढ़ा। चलो ये तो लंबी कथा है, तो अब यहां पर जो हम कहना चाहते हैं मूल में आ जाओ। कामना से रहित जो सनक सनंदन सनत कुमार, ध्यान देना, अब जब वहां से ब्रह्मा से निकाल दिए गए तो क्या हुआ? उन्होंने सोचा एक परंपरा का निर्वहन करके कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन अब पिताजी के पास तो जा नहीं सकते क्योंकि वो तो क्रोधित हो गए, तो किसके पास जाऊं? कहा भगवान विष्णु के पास चले जाए। लेकिन कहा विष्णु के पास जाएंगे तो वो भी तो स्थिति करने वाले हैं, तो वो कहेंगे कि तू इस सृष्टि की रक्षा करो, तो वहां भी जाना ठीक नहीं। तो उन्होंने कहा शंकर ही ऐसे हैं, उन्हीं के पास चलो। तो अब जो है शंकर के पास जा रहे, और भगवान शंकर कैसे महेश्वरी का उमास है तमिति महेश्वरम आदि करके उन्हें कहा, तो प्रकृति से युक्त हैं, लेकिन जो वो बैठे हुए थे प्रकृति से युक्त तो उसी को ईश्वर शब्द से कहा। तो जैसे ही वहां गए तो देखा भगवान शंकर ने कि ये सनक सनंदन संत कुमार आ रहे, इनके अंदर कोई कामना तो है नहीं, केवल ज्ञान के इच्छुक हैं, इसलिए कहा इनके सामने प्रकृति से युक्त होना ठीक। इसलिए वो वहां से उठे और दूर चले गए, और दूर जाकर के बैठ गए। उनके बैठने का ढंग क्या था? ये सारे पुराण जो है कानिया तो कहते हैं, कानिया में सिद्धांत क्या कहना चाहते हैं, वो सिद्धांत सच्चा होता है कहानी सच्ची। अब जो है भगवान शिव बैठे तो कैसे बैठे? हां बता रहे, चिन्ह मुद्रा में। अब चिन्ह मुद्रा में बैठे, और जब ये लोग गए तो वो शांत बैठे थे, मौन बैठे थे, कुछ भी बोल नहीं। तो इन्होंने देखा तो कामना से रहित थे, इसलिए इन्होंने समझ लिया उनका स्वरूप उनकी मुद्रा को देखते ही, और मुद्रा को देखते ही समझ लिया, और वो भी मौन ही बैठ करके उपदेश दिया। तो क्यों? तो आप लोग बोलते रहते हो, तत्र वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, क्योंकि राम अतर के बुद्धि मनवानी, वो बुद्धि और मन का भी विषय नहीं, ये भी तो कार्य हैं, वो जो तत्व है जो सत है वो इसका भी विषय नहीं, इसलिए मन वाणी आदि से उसे कहा जा सकता न तदभासते सूर्यो न शंको इत्यादि करके संकेत किया। तो ऐसा जो है वह तत्व तो उसे बतलाना जो है इनसे संभव नहीं, इसलिए मौन होकर के उन्होंने उपदेश दिया। तो चिन्ह मुद्रा को देख करके वो भी समझ गए, और समझ गए तो अब ये तो कहानी है, इसकी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। ये चिन्ह मुद्रा जो कही गई इसका मतलब क्या? तो देखो हमारे हाथ में जो अंगूठा है, किसी से कुछ ले लो और वो मांगे तो क्या करते हो? अंगूठा दिखा देते हो, कुछ नहीं मिलना है, तो कुछ भी नहीं मिलना, और कुछ भी नहीं मिलना तो ये ऐसे ही अंगूठा समझ लो। और किसी को डांटना होता है तो तर्जनी उठाते हो, है? तर्जना उसकी करते हो, डांट करते हो, तो अब इससे क्या सिद्ध हुआ? ये तो खालीपन का संकेत करता है, कुछ भी नहीं, और ये क्या कर रही है? डांटती है, और डांटते हो तो कह कब डांटते हो, क्रोध से डांटते, ले क्रोध किसको आता है, मैं को, अहंकार को, क्योंकि ये अहंकार का प्रतीक है, अहंकार का ये प्रतीक है। तो अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को आपने कहां मिला दिया, जो कुछ भी नहीं जाता, जो ब्रह्म है, है? उस ब्रह्म से उसके को देके मिला दिया, मैंने अहंकार को उसमें जब जोड़ दिया तो कहां परिस्थिति हो गई, चिन्मय। तो ये चिन्मय है, इसको ऐसा मान लो, और उससे जोड़ दिया, लेकिन वहीं पर क्या करते हो, और यदि ऐसा कर लिया तो कहा ये नहीं, तब तो घूसा हो जाएगा, है ना, मुक्खा हो जाएगा, तो कहते हैं ना मुख मारूंगा मुक्खा सारे दांत निकल जाए, लेकिन नहीं, तब क्या कहा कि इन तीनों को अलग। अब ये तीन क्या है, ये ही गुण है ना, इनको तीनों को क्या कहा, तो पहले क्या है रजोगुण है क्रम से, तमोगुण और फिर अंत में सतोगुण, तो सतोगुण सबसे कमजोर है, ठीक है ना। और जब जो है अंगूठी पहनते हो तो किसमें पहनते हो, बीच वाली, ठीक है, हाँ, तो खैर ये तो सब चलो ज्योतिषी तो दस उंगलियों में पहना देते, वो चीज अलग, लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हो गई एक कथानक, एक कहानी और एक शास्त्रीय कहानी, लेकिन इस कहानी का भी उद्देश्य क्या है, तो देखो सीधी सी बात कही, उन्नीस सनत कुमार के लिए जब चिन्ह मुद्रा से उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो अब उन्हें जो विवेक हो गया, जो ज्ञान हो गया, लेकिन सनत कुमार हैं कैसे, तो कामना से रहित, उनकी सृष्टि में कार्यकारण भाव में प्रवृत्ति नहीं हुई, सर्वथा जो विरक्त हैं, और रामायण में तो लिख दिया है, देखे बालक वह कालीन रूप धरे जन चार्यो वेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा, आशा वसन विषन यह तिनही, रघुपति कथा होए तहा सुने। ये अंतिम पंक्ति यहां के लिए कही, क्या कहा, किसी भी यहां ब्रह्मांड में भी आवरण की चर्चा की, और वो कैसे हैं, निरावरण हैं, अर्थात किसी भी प्रकार का उनका अभिनिवेश नहीं, सारे अभिनिवेशों से रहते हैं, निरावरण हैं, आशा वसन विषन यति नहीं है, और विषन क्या है, तो रघुपति कथा होए तहां सुने, और कोई विषन नहीं, हम लोगों के तो अलग अलग विषन है, है? किसी को रसगुल्ला खाने का व्यसन है, तो किसी को सिगार पीने का व्यसन है, किसी को चाय, अलग अलग है, लेकिन उनका क्या है व्यसन, व्यसन शब्द का कोई और अर्थ नहीं, सामान्य अर्थ है विशेष रूप से जो खाते हैं उसी को कह देते हैं व्यसन, है असन, असन बोलते हैं ना, अनसन भी बोलते हो, तो असन माने खाना, और विशेष रूप से जिसमें जो रुचि हो तो उसी को व्यसन शब्द से कह देती, तो अब जो है उनकी विशेष रुचि या विशेष रूप से ग्रहण करना क्या है, रघुपति कथा है ना, ये रघुपति कथा आता, तो ये उनकी भैया कह रहे हैं कि पहले कहा भी था कि सद असद विवेक का प्रसंग चल रहा है, इसलिए जो हमें सद असद के विवेक को करना चाहिए, और कहने लगे जो अवांतर वेद व्यक्ता व्यक्तादि हैं उनको तो वहीं रहने देना चाहिए, ये संकेत किया था वहां, ऐसे ही यहां पर जो संकेत किए, तो अब जो चिन्ह मुद्रा है, तो चिन्ह मुद्रा में जब तक हमारा अहम युक्त नहीं होता है तब तक बात बनती नहीं, तब तक ये ज्ञान होता नहीं है, इसके लिए क्या करना है, तब संकेत कर दिया गया, क्या गीता में भी आप सुनते हो, श्रद्धावान तत्पर संयतेन्द्रिय, अब इसका अन्वय कर दो, क्रम क्या है, संयतेन्द्रिय तत्पर श्रद्धावान ज्ञानम लभते, जो संयतेन्द्रिय है और जो तत्में परायण है, तत्पर संलग्न, और कहने लगे ऐसा जो श्रद्धावान, जो सत्य को ही धारण करने के प्रयास में लगा है, वही ज्ञान को प्राप्त कर पा, ये संकेत किया। और जहां अधिकारी के लक्षण किए तो कहां क्या कहा, हमारे अंदर साधे चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए, ये सब चर्चा की। और उसमें क्रम से क्या बतलाया, तो सम दम तितिक्षा उपरति है श्रद्धा समाधान। तो समदम क्या है, यहां संयतेंद्री करके कह दिया। और फिर श्रद्धा आदि आगे संकेत किया, उपरति मैंने वैराग्य आदि को कह दिया। तो ये सब चीजें जब जो है हमारे अंदर आ जाती हैं, सर संपत्ति के अंतर्गत बताया उससे पहले विवेक वैराग्य की चर्चा की, तो अब तब हमारे अंदर मुमुक्षा होती है, वास्तव में सत्य को प्राप्त करने की, असत्य को त्यागने की इच्छा तब होती है। और पहले हम सामान्य इच्छा तो सभी में रहती, लेकिन ये विशेष इच्छा तब होती है, उसी का नाम मुमुक्षा है। और वो मुमुक्षा जो है वही इस सद असद के विवेक को ठीक ढंग से करने में समर्थ होता है, ऐसा संकेत। इसलिए संकेत किया, फिर उसकी अन्यत्र कहीं गति नहीं होती है। ऐसे ही यहां पर सत असत का विवेक करने के लिए इन पंचभूतों के माध्यम से हम विवेक करें तो इनमें असतत्व देखते चले जाएं, और इनसे जो है असतत्व देख करके और सत जो है वो क्या है उसको देखते हुए, अर्थात उसका विवेक करते हुए, उस सत में ही हम अपनी वासना को वासित कर दें, अर्थात स्थिर कर दें, और असत से वासना को हटा। इसी को कहा था मर्तम तिदेत और वासयत्वा चिरम, ये सब संकेत कर दिया। तो इस प्रकार से जब हम क्रम से करते हैं तब जाकर के हमें इन सब पदार्थों से क्या है का उपरमता होती है, वैराग्य होता। क्यों होता है, क्योंकि हमने विवेक कर लिया, और विवेक के बाद ही वैराग्य आता। तो विवेक कर लिया, विवेक क्या कर लिया कि सत जो है वो क्या है और असत जो है वो क्या है। तो असत माने जो है ही नहीं और प्रतीयमान हो रहा। अब प्रतीयमान हो रहा है तो कब हो रहा है, तो है के बगैर हो सकता नहीं। अमुक पदार्थ है या अमुक पदार्थ नहीं है, तो वो तो है सत, और जो कभी है और कभी नहीं है वो कैसा है, कहा वो असत। तो इसलिए यहां वही संकेत सब क्रम से करते आ रहे, और फिर उनका क्रम बतलाया कि इतने भाग में वो है, इतने भाग में यह है, तो अब वही संकेत करते हैं। इसी प्रकार से अग्नि का भी चिंतन करना चाहिए। अग्नि जो है वो क्या है, वायु के न्यून देश में है, सीमित देश में है, एकांश में है। और भगवान तो गीता में कहते एकांशेन स्थितो जगत, केवल बन्नी को ही नहीं कह दिया, उन्होंने क्या कहा, एकांशेन स्थितो जगत, हमारे एक अंश में सारा जगत। और इतना ही नहीं कहा, और भी कुछ कहा, क्या कहा, गामा विश्य च भूतानी, ध्यान देना, गामा विश्य च भूतानी धार्याम्य हम ओजसा पुष्णाम चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका अहम वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नम। अब तब क्या सिद्ध हुआ, एकांश में स्थित है और लेकिन कह क्या रहे, कहा इस पृथ्वी में भी मैं ही हूं। तो है जो सत्ता है वो क्या है, तो भगवान भी संकेत करते वही पंचदशी बार कहते कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अपना कोई अस्तित्व नहीं, इस पृथ्वी में भी मैं ही पृथ्वी रूप से हूं। और वही हिरण्य गर्भ तो जो संकेत किया, सदाधार पृथ्वी द्या मुते माम कस्मई देवाय, सब वहां भी यही संकेत किया। तो यहां भी यही संकेत करते हैं, और कहा विष्ट अहम जो है क्या, तस्मिन गर्भम ददाम्यहम करके गीता में भी कहा, ये सब चर्चाएं आती। तो इसका तात्पर्य ये है सीधा सीधा कि जो कुछ भी सत्ता रूप से है, जो है रूप से है, वो क्या है। और उपसंगार में तो भगवान ने क्या कह दिया, जब ये कहा कि पृथ्वी में भी मैं ही हूं, जो है वो मैं हूं, और पृथ्वी से होने वाली वनस्पति औषधियां हैं उनको भी पुष्ट करने वाला, और उन औषधियों को खाने वाला जो नर है वो तो वो विश्वनर जो है तो विश्वानर में होने वाला मैं हूं, तो मैं वैश्वानर, अग्नि भी मैं हूं, पचाने वाला भी मैं हूं। और ये सब कहते हुए उपसंहार क्या कर दिया, सर्वस्य चाहम, क्या कहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। इसका मतलब तो कह दिया पृथ्वी में भी मैं हूं और यहां कह ले केवल हृदय, इसका मतलब क्या, सर्वत्र सत्ता रूप से वही, तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। और फिर क्या कहा, मत्ता स्मृतिर ज्ञान मपोहनं च, है ना, स्मृति भी किससे हो रही, तो ये भाग किससे फूटी, हाँ सूर्य को प्रतीक कर दिया, भाग किससे फूटी, कहा उसी से। तो अब जो है स्मृति भी मेरे से, और स्मृति कोई और नहीं लेना, जो हम लोग पद पदार्थों की स्मृति करते हैं वो स्मृति के लिए भगवान संकेत नहीं करते हैं, है? छंदोग उपनिषद में सुना होगा स्मृतिर विमोक्षणा, कौन सी स्मृति, जो हमें विशेष रूप से मुक्त कर दे, विशेष रूप से जो हमें मोक्ष दिलाती है, उस स्मृति को वहां ग्रहण किया। तो स्मृतिर ज्ञान मपोहनंच, ज्ञान और अज्ञान आदि जो कुछ भी है वो सब किससे है, कहा मेरी से है। और इतना ही नहीं कहा, फिर संकेत किया, यदि ऐसे मेरे स्वरूप को जान लिया, ऐसे सत को जान लिया, तब तुम्हारे लिए सारा जगत असत हो जाएगा। इसलिए आगे क्या कहा, वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो, संपूर्ण ज्ञानों के द्वारा ज्ञेय कौन है, संपूर्ण ज्ञानों से जाना जाने वाला कौन है, तो क्या कहा, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य, वेद्य मैं हूं, जानने योग्य मैं हूं। तो संपूर्ण ज्ञानों का विषय कुछ और नहीं है, वो कौन है, कहा वो मैं हूं। और इतना कहने के बाद फिर दूसरी बात क्या कह दी, कहा वेदैश्च सर्वै रहमेव वेद्यो वेदांत कृत, वो वेदांत कृत है। वेदांत कृत का मतलब क्या है, मने उसने जो है उस वेद के रहस्य को जान लिया, इसलिए कृतकृत्य हो गया, उसके लिए करने योग्य कुछ भी नहीं बचा, ये संकेत किया। अब वेदांत कृत कौन है, वेदांत कृत, तब ये प्रश्न किया कि वो वेदांत कृत कौन हुआ, तो इस सामान्य से वाक्य से तो ये हो गया कि जिसने मेरे को जान लिया, संपूर्ण वेद के ज्ञान के द्वारा मेरे को जान लिया। और आगे क्या संकेत किया, वेदांत कृत, जिसने वेदांत को कर लिया, ऐसा जानने वाला वो कौन है, जाना जानने में आने वाला मैं, जाना जाने वाला मैं, लेकिन जिसके द्वारा जाना जाता है, ऐसा जानने वाला जो है वो कौन है, तो क्या कहा, वेद विदेव चा अहम, वेद वित, वेद को जानने वाला, उस वेद के रहस्य वाला भी कौन है, तक वो भी मैं ही हूं। अब समझ लो क्या रह गया, यहां पर उस सत से भिन्न कोई पदार्थ बचा, यहां ज्ञाता भी नहीं बचा, सबका जो है अपलाप कर दिया, तो ज्ञाता ज्ञान ये त्रिपुटी भी समाप्त हो गई। तब क्या है, तो वही वही है। तब भले ही वक्ति पक्ष में यदि गोपिकाओं की स्थिति प्राप्त हो जाए, तो गोपिकाओं की कोई सामान्य स्थिति नहीं थी, क्या स्थिति थी, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्, क्या उनका संकेत है, संपूर्ण शरीरधारियों की आत्मा आप हो, ये दृष्टि थी उनकी, उन्होंने इस चीज को जान लिया, और जान लिया तब उन्होंने कहा जित देखो तित श्याम भाई, हैं, फिर गाय भी श्याम है, बछड़ा भी श्याम है, कुंजे भी श्याम है, ग्वाल भी, सब कुछ श्याम श्याम श्याम से भिन्न कुछ भी नहीं, ये संकेत किया। तो अब जो है यहां पर संकेत करते हैं, हमें विचार क्या करना है, सत और असत। अब भूतों के माध्यम से जब हमने विचार किया तो सारे भूत असत होते चले गए, उन भूतों से होने वाली भौतिक सृष्टि फिर सत कैसे होगी, वो सत नहीं हो। अब जो सत है वो व्यापक है और सदा है, सर्वदा है। ऐसे सत का जब हम विवेक उस असत से कर लेते हैं तो कहने लगे वह विवेक ही हमें आत्मलाभ प्राप्त कराता। ये संकेत, इसलिए ये सारा विवेचन चल रहा है। तो यहां क्रम से संकेत किया कि वाय जो माने वन्नी जो है वो क्या है, उसके न्यून देश में है, और न्यून देश में वन्नी को केवल कहते हुए कह दिया कि सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्मांड भी आवरण और ब्रह्मांड का भी आवरण, ब्रह्मांड भी आवरण है और ब्रह्मांड का भी आवरण, क्योंकि ब्रह्मांड कहां है, तो एक ही देश में तो है। उससे आगे जो है क्रम से चलते जाओ तो मैंने भूत आते जाएंगे, फिर अहंकार आदि आएगा, तो ये सारे के सारे आवरण ही तो हैं। तो इसलिए संकेत किया ब्रह्मांडावरणेषु ऐसा न्यूनाधिक विचारणा, इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड से लेकर के और मूल काल पर्यंत जब हम देखते हैं तो यहां पर क्या है, सब आवरण ही आवरण में विद्यमान, और एक आवरण के एक अंश में ये सारे विद्यमान हैं। तो ये सब जब आवरण है, कैसे आवरण है, कहा बरगद के वृक्ष में जैसे वृक्ष में वृक्ष वैसे उलझन वाले है? बढ़ता ही चला, ऐसे ही ये सारे आवरण हैं, लेकिन अंत में देखो तो निकलता कुछ नहीं, प्याज के छिलके की तरह से, केले की छिलके की तरह से, ऐसे ही सब हैं, अर्थात ये निस्तत्व हैं। लेकिन तत्व क्या है, तो जिस में या जिसको लेकर के इनकी प्रतीति हो रही है वही है वास्तव में तत्व, वो ही है इनका आश्रय, क्योंकि है के बगैर जो है इनकी प्रतीति संभव नहीं। तो है जो इतना अंश है वो सत है, और क्या है वो अंश असत है। जैसे वायु है तो वायु तो असत है लेकिन है सत है। ऐसे क्रम से किसी भी पदार्थ को उठा करके देखो तो उसका है समाप्त नहीं होगा लेकिन वो पदार्थ समाप्त हो जाए। अभी हम सब लोग इसमें बैठे हैं है? और थोड़ी देर बाद क्या कहोगे, अब कोई नहीं है, है ज्यों का त्यों रहा, लेकिन और न्यूनाधिकता व्यतिरेकता आदि आती गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो कभी रहे कभी नहीं रहे वो क्या है, उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं, इसलिए वो है असत। और जो सर्वथा रहता है वो क्या है, सत। तो ऐसे उस सत का विवेक करने के लिए ये सारी की सारी सड़ी जो चल रहे, तो उसी को लेके संकेत किया, जितने भी इस ब्रह्मांड में आवरण हैं वो सारे के सारे आवरण एक दूसरे के न्यूनाधिकता में है, अर्थात कोई अधिक देश में है कोई कम देश में है, लेकिन है सब आवरण, वो सब क्या है, आवरण है, एक दूसरे को जो है आवृत करने वाले हैं। और आवरण पर जब आवरण बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, तो बिल्कुल दिखाई देना ही बंद हो जाए। इसलिए उन आवरणों को हटा करके, आवरणों से दृष्टि जब हटाएंगे तभी जो सत्य है वास्तविक है उसको हम देख पाए, उसका बोध होगा। इसलिए जो है सद असद का विवेक क्या है, इसका यहां विचार किया जा रहा। आगे इसी को दशांश की कल्पना जो पौराणिक है उसे कहेंगे, उसकी चर्चा कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।